किस है तो युवावस्था में ही बन गए विपिन के वासी हो। वासना न मन की पूर्ण हुई कहलाने लगे उदासी हो। अर्जुन ने साधंत सब दिया भेद निज खोल, आलिंगन कर मित्र का हर फिर उठे बोल। रखने को एक भाइयों में निजपुर को त्याग दिया तुमने, नारद के वचन नहीं टाले यह उत्तम कार्य किया तुमने। वनवास बहाने हमसे भी मिलनोपचार हो गया, यहाँ है एक पंथ दो काज हुए प्रेमोपचार हो गया। यहाँ सौभाग्य उदय होता है जब तब आती ऐसी बेला है, गाढ़े मित्रों का दुस्तर से हो पाता दर्शन मेला है। इसके अतिरिक्त अभी जाने क्या अच्छा होने वाला है, हे प्रियवर तीर्थ सुयात्रा का फल सच्चा होने वाला है। वनवास अवधि वन में तुमने संभवतः सभी बिता दी है, अब तो नगरी में जाने की कोई भी नहीं मना दी है। अब शेष दिवस द्वारका पुरी चल कर मेरे संग वास करो, तीर्थाटन करने का सारा सुख पूर्वक दूर प्रयास करो। इस प्रकार भगवान के प्रेमाग्रह को देख कुंती नंदन हृदय का भाव उठे उल्लेख। पुर में आने जाने का तो कोई है कभी निषेध नहीं, पर करना अभी चाहता मैं अपनी यात्रा का वेद नहीं। कुछ दिवस प्रयास तीर्थ में भी कर लूं निवास ऐसा मन है, फिर सादर शीश धरूंगा मैं जो हृदयेश्वर का शासन है। नर नारायण एक संग करने लगे निवास, दूना भासित हो उठा सारा तीर्थ प्रभास। कुछ समय तीर्थ में रह सहर्ष पर्वत रैवतक निकट पहुँचे, सेवा करने के लिए वहाँ सेवक बन सुरगण चट पहुँचे। निर्माण पर्णशाला कर दी पावन पलाश के पर्णों की, प्राकृतिक जहाँ लहलहा रही थी लतिकाएं वह वर्णों की। चट्टानों को ठुकरा स्वतंत्र झर झर शुचि निर्झर बहता था, मानो स्वतंत्रता का संदेश प्रतिपल थल थल यूं कहता था। चाहते मान अपमान हो तो स्वच्छंद विचरना दुनिया में, बंधन में रहना कभी नहीं निर्द्वंद विचरना दुनिया में। लेकिन उससे पहले दुष्कर संकट सहना सम्मुख होगा, तब कहीं पूर्ण आजादी का जीवन में सच्चा सुख होगा। निर्झर की शोभा निरख पार्थ हो गए मुग्ध, ऐसा सुंदर नीर था मानो हो शुचि दुग्ध। भ्रमण करा कर सब जगह गिरी पर अपने साथ। अर्जुन को ले द्वारका, चले द्वारका नाथ। पुरवासी सकल यादवों ने अत्यंत अतिथि सत्कार किया। छोटे लोगों ने नमस्कार, वृद्धों ने हित से प्यार किया। बलदाऊ जी ने भी आकर सप्रेम हाथ में हाथ दिया। अर्जुन ने कहा स्वयंवर में श्री हलधर जी ने साथ दिया। हरे बोले ने संदेह रहो, आगे भी संग सदा देंगे। जो नेग शेष है उसको भी कर कभी सहर्ष अदा देंगे। रोहिणी पत समझे नहीं, थे कुछ रंग में चूर। बोले अर्जुन से हमें है स्नेह भरपूर। यह कह कर सादर ले गए महलों में बलराम। जुड़ी देखने के लिए पुर की सारी वाम। लख प्रथा पुत्र का रूप रंग, सखियां लालायित होठी। उस समय समस्त ज्ञान अपना होने के वश में खो उठी। संकेत सुभद्रा जी को कर बोली, आपस में दुस्तर है। वैसे तो बहन सुभद्रा की जोड़ी का ही सुंदर वर है। चतुर सहेली कह उठी, सुनिए सखी सुजान। कुछ भी दुस्तर है नहीं, चाहे यदि भगवान। जैसे नाग जा उलूपी ने झट मना लिया था अर्जुन को, मणिपुर की बेटी ने भी तो पति बना लिया था अर्जुन को। इस तरह सुभद्रा भी चाहे तो हठ आग्रह कर सकती है। पूछे ही बिना ज्योतिषी के अर्जुन को पति वर सकती है। इस प्रकार सखियां सकल मना रही थी ब्याह। उन्हीं दिनों यादवों ने गिरे पर किया उछाह। उग्रसेन सारण विप्रथु हार्दिक बलराम। मेले में सम्मिलित थे यादव लोग तमाम। गुरुनंदन भी उत्साह सहित हर के संग में थे घूम रहे। कवि कोविद चारण बंदी जन थे मना सुयश की धूम रहे। पुर ललनाए शुभ उत्सव की अतिशय शोभा सरसाती थी। सुरबालाए आनंदित हो नभ से प्रसून बरसाती थी। वन में जिस ओर किशोरी जी साधारण तया निकल जाती, उस ओर शुष्क तरुओं की भी कलियां खिल अखिल नवल जाती। सखियों के मध्य मुखाकृति की कैसे अनुपमता टपक रही। जैसे लघु तारा वलियों में चंद्रिका छटा हो छिटक रही। इस तरह सुभद्रा जी की छवि मगमग थी फैला ओज रही। मानो शरीर धर प्रकृति तिया अपना प्रीतम ही खोज रही।